الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى مثال ثواب کے عقیدے کی بنیاد پر تیجا دسواں بیسواں چالیسواں گیارہویں بارہویں جمعراتی عرس فاتحہ وغیرہ جیسے رسوم کی شکل میں ایک مستقل شریعت جو مبتدعین اور اہل ہوا اور ہوس نے غیروں کی دیکھا دیکھی تراش لی ہے یہ شریعت غلط بلکہ بدعت اور معصیت ہے اور اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہے اگر غور کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح نظر آ جائے گی کہ یہی ایصال ثواب ہی کا فلسفہ ہے جس فلسفے کی وجہ سے یہ قبر پرستیاں قائم ہیں گویا کہ یہ ایصال ثواب کا عقیدہ آدمی کو قبر پرستی تک پہنچا دیتا ہے اور یہ اصول مسلمہ ہے کہ جو چیز موصل الی الحرام ہو خود حرام ہوتی ہے مثلا زنا حرام تو اس کے دوائی اس کے اسباب اور اس کے ذرائع بھی حرام جو چیز موصل الی الحرام ہو خود حرام ہوتی ہے موجب الی الشرک ہو خود اس کے اندر شرک کا شائبہ ہوتا ہے خود موصل الی الحرام ہو تو وہ چیز خود حرام ہوتی ہے اب اگر ایصال ثواب موصل ہو قبر پرستی کی طرف اور قبر پرستی شرک اور حرام لہذا ایصال ثواب بھی شرک اور حرام ہی ٹھہرے گا اس لیے کہ یہ قبر پرستی کی طرف موصل ہے ذریعہ ہے اس کا اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نجم کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اس کا سلیس اور سادہ ترجمہ ملاحظہ فرما لیں کیا انہیں حضرت موسیٰ اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیمات نہیں پہنچی کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی نیز ہر آدمی کو ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہے, اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دکھا دی جائے گی, پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ پڑھی گئی آیات کا سلیس اور سادہ ترجمہ ہے. کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس کو قرآن حکیم نے یوں کہا ہے, اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. اور اس بات کو کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ریفرنس دیا ہے, حوالہ دیا ہے کہ یہ بات کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, یہ بات کوئی نئی نہیں ہے, بلکہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود ہے. دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو, بات نئی نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. اس کی کئی شکیں نکل سکتی ہیں. زندہ آدمی کسی مردے کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں, اور مردہ آدمی کسی زندہ آدمی کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں. کوئی زندہ انسان کسی زندہ انسان کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں. ہر آدمی کو اپنے عملوں کی خود سزا اور جزا لینی ہے. برا کیا ہے, سزا ملنی ہے. اچھا کیا ہے, جزا ملنی ہے. ہر آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی آدمی کسی کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. یہ بات اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى والی آیت سے بالکل واضح اور بالکل بیّن ہے. اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی شخص کسی شخص کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا, تو کوئی آدمی اپنے نیک اعمال دوسروں کی طرف منتقل نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی جزا اسے خود ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی کرے کوئی اور پھل کھائے کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی اصول نہیں ہے, ایسا کوئی لا اور قانون نہیں ہے. جو نیکی کرے گا اسے ہی نیکی کی جزا ملے گی. ایسا نہیں کہ نیکی کرے کوئی اور پھل کھائے کوئی دوسرا. جس طرح گناہ کرے کوئی اور سزا پائے کوئی دوسرا, اسی طریقے سے نیکی کرے کوئی اور جزا ملے کسی کو. ایسا کوئی قانون اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنایا ہے. ہماری اس وضاحت سے عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی تردید ہو جاتی ہے. اور ایک بات, اس سے پہلے کہ میں عقیدہ کفارہ کی توضیح کروں, ایک بنیادی بات کا ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے کہ یہ آیات سورہ نجم کی ہیں, اور تفسیر کا طالب علم جانتا ہے کہ سورہ نجم کا بنیادی موضوع جس کے ارد گرد یہ پوری سورہ گھومتی ہے, یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا, کسی کو سفارش کی اجازت نہیں. عقیدہ کفارہ کا مفہوم یہ ہے کہ عیسائیوں کے گناہوں کے بدلے میں حضرت یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھنے نہ گوارا کر لیا. اور اس عقیدے کی تشبیہ ہے کہ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ گنہگار تھے اور گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے. غور کیجئے, ہم گنہگار تھے, گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے اور اس ناپاکی کی وجہ سے اللہ پاک اللہ مقدس کی نگاہوں میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہو گئے تھے, تو اللہ کے بیٹے نے نعوذ باللہ من ذالک ہماری طرف سے سولی پر چڑھ کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کی وجہ سے سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا. اللہ تزر وزیر تم وزر اخرا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, ان دونوں آیتوں کو اگر ملائیے تو عقیدہ کفارہ کی تردید کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ عقیدہ کفارہ ایک بے بنیاد بات ہے, اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. ایسے ہی مبتدعین کا عقیدہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچ سکتے, لہذا بیچ میں کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور لے لو. جیسے انہوں نے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے یسوع مسیح کو واسطہ بنایا, ایسے ہی یہ لوگ بھی چونکہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, اللہ ہر جگہ موجود تھوڑی ہے, رسول موجود ہے, اللہ ہر جگہ موجود نہیں کہ اپنی بات وہاں تک پہنچا سکے. نہ جانے کون سا فلسفہ ہے, کم سے کم میری سمجھ سے تو باہر ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں, اس تک بات پہنچانے کے لیے کسی ولی کا کسی نبی کا وسیلہ ضروری بے نہیں. یہی معاملہ تو عقیدہ کفارہ کا ہے کہ ہم گنہگار تھے, گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر کے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا, ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیا. دونوں عقیدے اگر غور کیا جائے تو بڑی حد تک ریزمبلنس ہے, مشابہت ہے. واضح ہوا کہ یہ دونوں کے دونوں عقیدے غلط ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام سے زیادہ نیک اور صالح اور کون ہستی ہے؟ 950 برس تک یہ شخص جناب نوح علیہ السلام توحید کی طرف لوگوں کو رات اور دن بلاتے رہے, لیکن خود ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا, توحید کی طرف نہیں آیا. سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے, شفقت پدری جوش میں آ گئی, دعا کر بیٹھے, رب ان اپنی من اہلی ہے, میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا. جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. کیا بات ہے, کیا شان ہے باری تعالیٰ کی. ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کر جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. عالم تو ہم ہیں, عالم الغیب تو ہم ہیں. اور دیکھ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, إني أعوذك, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, أن تكون من الجاهلين, جاہلوں جیسی حرکت مت کر. 950 برس تک توحید کی طرف بلانے والا ایک دعا کر بیٹھا غفلت میں, ڈانٹ دیکھو کتنی خطرناک ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, جاہلوں جیسی حرکت مت کرو. اللہ کس قدر تو عظیم الشان ہے, اللہ کی عظمت اگر دلوں میں بھر جائے نا تو مخلوق کی کوئی وقات نظر نہیں آتی. وما قدر اللہ حق قدره, یہ لوگ جو بدعت اور شرک کی طرف مائل ہو گئے, در حقیقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پہچانی ہی نہیں. دعا کر بیٹھے, رب ان اپنی من اہلی, دعا قبول ہوئی؟ دعا قبول نہیں. کم سے کم خیال کرنا چاہیے تھا باری تعالیٰ کو کہ 950 برس تک یہ شخص میری توحید کی طرف بلاتا رہا, ایک بھی تو ریکویسٹ مان لینی. بارگاہ الہی سے یہ ریکویسٹ ریجیکٹڈ ہو گئی. ہاں نہیں مانتے. انی عائزک ان تکون من الجاہلین, دوبارہ بولنا نہیں, جاہلوں جیسی حرکت مت کرو. انی عائزک ان تکون من الجاہلین. حضرت ابراہیم, خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو اپنا خلیل کہا ہے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. خود باری تعالیٰ گواہی دے رہے, باپ ہے بیٹا, باپ کے بارے میں دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہے, 11 پارے کی آیت موجود, منع کر دیا گیا, تیرا باپ کافر, تجھے اس کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کے باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی, جس طرح جناب نوح علیہ السلام کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی. دونوں کی دعا کو مسترد کر دیا گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی, میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے بڑا گہرا اور بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے, بڑا محبوب رشتہ ہوتا ہے, بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے, لیکن جب عذاب آیا, قرآن حکیم شاہد ہے کہ اس عذاب سے ان کی بیوی نہیں بچ سکی. پتا یہ چلا کہ جن کے پاس اپنی نیکی کا کوئی توشہ نہیں تھا وہ ان رشتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. کیا ثابت ہوا؟ جن کے پاس, الفاظ پر غور کرو, جن کے پاس اپنی نیکی کا کوئی توشہ نہیں تھا وہ ان رشتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. شوہر پیغمبر ہے, بیوی اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. باپ پیغمبر ہے, بیٹا اس رشتے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. بیٹا نبی ہے, باپ اس رشتے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. پھر ہماری نیکی سے دوسرا کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ایصال کا مطلب یہی ہے کہ آپ پہنچا رہے ہیں کوئی چیز وہاں تک, وہ چیز پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے, یا تو کوئی چیز نہیں پہنچ رہی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, تمہارا عقیدہ کچھ ہے, قرآن کے بتائے ہوئے اصول کو مانے یا تمہارا یہ سارا وہ عقیدہ تسلیم کریں. آگے بڑھیے, آپ کو یہ سن کر بڑا عجیب لگے گا کہ یہ ساری کی ساری آیات ان کی بھی نگاہوں سے گزرتی ہیں, لیکن اس مسلمہ اصول کے باوجود, اس مسلمہ اصول کے ہوتے ہوئے دعویٰ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اعمال صالحہ کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے, لیکن یہ دعویٰ کہ ایک شخص اپنی نیکی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے دعویٰ بلا دلیل ہے, اس لیے کہ نہ تو یہ بات قرآن حکیم کی ہے اور نہ احادیث کے ذخیرے میں سے کسی ایک حدیث سے ثابت ہے, بلکہ جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے, غور سے, جو کچھ حدیثوں سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے, مردے کی طرف سے جو کام انکمپلیٹڈ رہ گیا ہے, نامکمل رہ گیا ہے, وارثین اس کام کی تکمیل کر دیں. ظاہر ہے کہ یہ ایصال ثواب نہیں ہے بلکہ نیابت ہے. انہوں نے کیا کیا, ایصال ثواب اور نیابت دونوں کو گٹمٹ کر دیا ہے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. انہوں نے ایصال ثواب کو نیابت اور نیابت کو ایصال ثواب سمجھ لیا, حالانکہ دونوں دو چیزیں ہیں. نہیں سمجھے بات کو, بات اور کھول دیتا ہوں. ایک حدیث پاک ملازاؤ, حدیث اس طرح ہے, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وعراها لو تکلمت لصدقت افاتصدق عنها قال نعم تصدق رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بے نہیں یہی روایت لفظاً لفظاً جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کتاب الوصایا میں لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, ان امی افتلتت نفسها, کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے. افتلتت نفسها, اچانک انتقال ہوا. وعراها, اور میرا خیال یہ ہے کہ لو تکلمت, اگر وہ بول پاتی, اس لیے کہ انتقال اچانک ہوا ہے, اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو لصدقت تو صدقہ ضرور کرتی. تو افا تصدق عنہا, کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام ہاں تصدق صدقہ کر دو. لفظ ان پر غور کیجئے, لفظ ان. اگر ایسا ہوتا افا تصدق لہا, کیا اس کے لیے میں صدقہ کروں, تب تو تھا یہ سالے ثواب کا جواز. قربان چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی گہری نگاہ پر. سبحان اللہ, افا تصدق عنہ والی روایت لا رہے, کیا میں صدقہ کروں اپنی ماں کی طرف سے؟ کیا یہ حدیث ان کے علماء کی نگاہوں سے نہیں گزرتی؟ انہا, ارے ان کا مطلب اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کم سے کم شرح میت عامل تو پڑھ ہی لینا چاہیے کہ ان تجاوز کے لیے آتا ہے. لیکن ان کے علماء کو تو قبروں کے اوپر چڑھاوے, نذرانے, گٹے, بتاشے اور لڈوؤں کے حصول ہی سے فرصت نہیں ہے. یہ شرح میت عامل کے اندر ان کا مفہوم کیا دیکھیں گے بیچارے, اور اس پر تر رہا یہ کہ مناظرہ کر لو. تر رہا یہ کہ مناظرہ کر لو. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس قرآن و حدیث کا حسین اور مقدس سرمایہ نہیں ہے وہ ایسے بلند بات دعوے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قال اللہ قال الرسول, اور یہ کہتا قال چمن شاہ بابا اور قال لنگور شاہ بابا. ہم کہتے ہیں قال اللہ قال الرسول. مناظرہ کر لو. تو یہ بیچارے انہا کے بارے میں کیا سمجھیں؟ افا تصدق عنہا, اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنی ماں کی طرف سے ان طرف سے صدقہ کروں؟ اجازت ہے, اس لیے کہ یہ ایصال ثواب نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ نیابت ہے کی طرف سے کر دے, اس لیے کہ تیری ماں اگر بولتی تو صدقہ کرتی. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نیت بذات خود ایک نیک عمل ہے. نہیں کبھی میں حدیث انما الاعمال بالنیات کی جب تشریح کروں گا انشاءاللہ تو نیت کیا ہے وہ میں بتاؤں گا. در حقیقت ہم لوگ تیلی کے بیل کی طرح چند مسائل کے گرد گھومتے رہتے ہیں. شریعت کے اندر بڑی باریک باریک باتیں ہیں. حدیث انما الاعمال بالنیات کھول کر بیان کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 1/4 شریعت سمجھ میں آ جائے. جی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, جن کی حدیث پاک پر بڑی گہری نگاہ ہے, قرآن کا بڑا زبردست مفسر ہے, اپنے فتاوی کے اندر کہتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت نہیں کرے گا تو عمل کیا کرے گا؟ بنیاد ہے نیت, گویا کہ نیت بذات خود ایک عمل ہے. لہذا کہہ یہ رہے کہ اللہ کے رسول میری ماں کی نیت تھی, میرا خیال ہے. لہذا کسی عمل میں, کسی چیز میں اگر آدمی کا عمل دخل ہو یا عمل دخل نہ ہو بلکہ اس کے کام کرنے کی نیت رہی اور کر نہ سکا ہو تو وارثین اس کی تکمیل کر سکتے ہیں. یہ ایصال ثواب نہیں نیابت ہے, دونوں کو ایک سا مت کرو. یہاں غلطی ہوئی ہے, یہ بنیادی غلطی ہے. دس از دا پوائنٹ, یہ ہے پوائنٹ جہاں غلطی ہوئی ہے. ایک دوسری حدیث روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ استفتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی ماتت وعلیہ نذر قال اقضی عنہا. رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بھی کتاب الوصایا بنا رہے. سبحان اللہ, یہاں بھی انہائی ہے. ترجمہ ملاحظہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ پوچھا, استفتا فتویٰ پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. فتویٰ کس سے پوچھنا چاہیے؟ صحابہ کرام کس سے پوچھتے تھے فتویٰ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج جبکہ آپ موجود نہیں ہیں فتویٰ کہاں سے لیا جائے گا؟ آپ کی حدیث سے, آپ کی سنت سے, قرآن سے. اس امام کا فتویٰ, امام ابو یوسف کا فتویٰ اس پر ہے, امام محمد کا فتویٰ اس پر ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ اس پر ہے. ہم نہیں مانتے ان فتواؤں کو. فتویٰ پوچھا, استفتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سعد ابن عبادہ پوچھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا؟ فقال, کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, ان امی ماتت, میری ماں مر گئی. دیکھو جہاں لفظ موت ہو وہاں مرنا ہی بولنا ہے. یہ انتقال کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے شرک کا شائبہ ہے. میں کہتا ہوں اس لیے کہ جو آدمی نقل مکانی کر لے اس کے اوپر منتقل کا حکم لگتا ہے. میں گلبرگہ سے بیجاپور منتقل ہو گیا, گلبرگہ سے میرا انتقال بیجاپور ہو گیا, یہ انتقال کیا ہے؟ نقل مکانی کے لیے بھی انتقال لفظ ہے. اور اسی لفظ کے سہارے سے تو یہ باتیں بہت بناتے ہیں. قرآن میں میت کا لفظ ہے, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. انکا میت و انہم میتون. بخاری شریف کی روایت, من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. پھر انتقال کیا مانی؟ یہ لفظ انتقال کا یوز کیا مانی؟ آپ زیادہ ادب والے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ادب جانتا ہے؟ آپ اپنا ادب اپنی جیب میں رکھو, یہاں چلے گا تو اللہ کا ادب چلے گا. مر گئے مر گئے. فان محمدا قد مات. میری ماں مر گئی. وعلیہا نظر. اللہ کے رسول, اس نے ایک نظر مانی تھی. ویسے تو نظر نہیں ماننا چاہیے, لیکن اگر مان لیتا ہے آدمی تو کچھ شرائط کے ساتھ نظر کا پورا کرنا واجب ہے, کچھ شرائط کے ساتھ. اب وہ ایک الگ بحث ہے, اس کے لیے تو الگ سے ایک جمعہ چاہیے. میری ماں مر گئی اور اس کے اوپر کچھ نظر ہے, ایک نظر مانی تھی اللہ کے رسول, پوری نہیں کر سکی. قال, فقال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اقضیہی عنہا, تو پورا کر اس کی نظر کو اس کی طرف سے. عنہا, اس کی طرف سے, یعنی نیابتی کا معاملہ, اس علیہ صاحب کو کوئی تعلق نہیں. یہ ورنہ ہوتا اقضیہی لہا, اقضیہی لہا, لام ہوتا یہاں, عین نہ ہوتا, عن نہ ہوتا. یہ دوسری روایت ہے جسے امام بخاری کتاب الوصایا کے اندر لا رہے ہیں, اس کا تعلق بھی نیابت سے, عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. تیسری حدیث اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال, کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فجاءت امراۃ من خثعم فجعل ينظر الیہا وتنظر الیہ, وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر, فقالت یا رسول اللہ, ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ. قال نعم وذلک فی حجۃ الوداع, رواہ البخاری فی کتاب المناسک. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لفظاً لفظاً یہی حدیث کتاب المناسک میں نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آیت حدیث پاک کا مفہوم, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل, یہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے صاحبزادے. فضل اور قسم, قسم قاف فے میم, سین میم نہیں, وہ قسم, وہ قسم کھانے والا, قاف فے میم. اور ایک صاحبزادے ہیں فضل. اور عجیب بات ہے کہ یہی دونوں کے دونوں صحابی چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, انہوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جب نہلانے کا معاملہ آیا تو یہی دونوں کے دونوں نہلا رہے تھے, فضل اور قسم. اس وقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہے. ردیف مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حجۃ الوداع کا معاملہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ ٹھہر گئی. قبیلہ خثعم کی ایک عورت آتی ہے, فجاءت امراۃ من خثعم, اور حضرت فضل کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن باطنی اور حسن ظاہری دونوں نعمتوں سے نوازا تھا, کافی حسین تھے. تقاضائے بشریت, حضرت فضل دیکھنے لگے اس عورت کی طرف. اس روایت میں تو ابن شہاب نہیں ہے, زہری صاحب نہیں ہے اس میں, بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ایک صحابی عورت کی طرف دیکھ رہا ہو. غلط بات ہے, وہی بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کو بھی معصوم نہیں مانتے. بتقاضائے بشریت غلطی ہو سکتی ہے, دیکھنے لگے وہ, تنظر الیہ, اور وہ عورت بھی ان کی طرف دیکھنے لگی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الى الشق الاخر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا, ادھر دیکھ, ادھر کیا دیکھ رہا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا, الشق الاخر, دوسری طرف پھیر دیا, تو تو عورت بھی حضور کی طرف متوجہ ہوئی تو ان کی طرف دیکھ رہی تھی. فقالت یا رسول اللہ, کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے باپ جو ہیں یہ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں, شیخن کبیرن.